зайди, зайди ти місяцю на ту пору. Ой, прийди, прийди, та мій милує народ знов. Ой, прийди, прийди, та мій милує народ знов. Ой, прийди, прийди, на розмову. Ой, болить, болить, да серденько вже затоваю. Ой, болить, болить, да серденько вже болить, а мені й байдуже. Було б не любить, та сперва були разом. Ой, Боже, було б не любить, та сперва любив, я в тебе вкохалася. Ти сів, поїхав, та кого ж я є зосталася. Ти сів, поїхав, та кого я є. Поїхав паровою машиною, мене покинув, та з малою є дитиною. Мене покинув, та з малою є зайди, зайди.